VVD-medewerkers. Een 39-jarige Iraniër is wegens poging tot moord veroordeeld tot 12 jaar cel. Voor het station in Leeuwarden had hij vorig jaar een andere Iraniër 22 keer gestoken met een mes. De man overleefde de aanval. Het weer. Aan de kust staat een krachtige tot harde wind. Af en toe valt er wat regen. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 20 tot 24 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart. Files zijn bijna allemaal opgelost op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Staat door een kapotte vrachtwagen een file tussen Culemborg en Waardenburg, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam een file van 6 kilometer. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Hans van der Steeg. Hele goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. De Vinex-wijk is het beste wat Nederland is overkomen. Dat zegt planoloog Han Leurtsing. Maar niet iedereen is een liefhebber van de vaak wat eentonige nieuwbouw. Dit hele land wordt naar de bliksem geholpen. Het is allemaal esthetisch verschrikkelijk. Er is zich een drama aan het voltrekken in de ruimtelijke ordening. Daar moeten we het inderdaad over hebben. Want voor je het weet zit je 1000 jaar opgeschreven met die lelijkheid. Ja, Han Leurtsing zit al een beetje te lachen. Dit was natuurlijk Jort Kelder. Volgens het kabinet moeten er tot 2030 bijna 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Ruim baan dus voor de Vinex-wijk. Of juist niet. Om 7:15 een debat. Eerst naar het CDA, want voor het eerst zegt die partij dat de inkrimping van de veestapel in Nederland noodzakelijk en onvermijdelijk is. En dat terwijl CDA-leider Wopke Hoekstra eerder dit jaar nog kritisch was op het verkleinen van de veestapel. Kijk, stel eens dat je dat zou doen. Dan vervolgens moet er ergens anders, moet die productie wel gedraaid worden. Er zit een enorm weglekrisico bij deze plannen. Waarom? De Franse boeren of de Duitse boeren of de Belgische boeren per geproduceerde kilo vervuilen die meer dan de Nederlandse boeren. Vandaag komt het CDA met een nieuwe landbouwvisie, zoals dat dan heet. De stikstofuitstoot moet sneller omlaag en de boeren moeten extra steun krijgen om natuur- en klimaatdoelen te kunnen halen. Is er sprake van een ommezwaai bij het CDA? En hoe moet die inkrimping van de veestapel dan in zijn werk gaan? Ga ik over praten met CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk. Hij is de architect van dit nieuwe plan. En met inmiddels voormalig varkensboer Herman Krol. Hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Boswijk, om bij u te beginnen worden. Uw leider Wopke Hoekstra zich net nog wat verzette tegen de inkrimping van de veestapel. Nu dit plan van u. Had u in maart, toen de verkiezingen waren voor de Tweede Kamer, kunnen denken dat u vandaag met dit plan zou komen? Nou, eerlijk gezegd niet. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik toen nog ook niet helemaal had verwacht dat ik woordvoerder landbouw zou worden. Dus dat was voor mij wel een verrassing. En tegelijkertijd, wat we zojuist horen, dat klopt ook. Hè? En daar moeten we ook altijd naar kijken dat onze boeren echt de meest moderne boeren ter wereld zijn. En daar mogen we ook trots op zijn. Maar dat neemt niet weg dat wij wel tegen ecologische grenzen aanlopen. En ja, dat niet alles meer kan. En dit plan wat ik vandaag heb gelanceerd is geen stikstofplan. Maar het is een plan dat we weer perspectief moeten bieden aan die boer. En we hebben de afgelopen weken verschillende visies gezien. Met alle maatschappelijke opgaves op het gebied van klimaat. En er wordt continu de boer weggezet als het grote probleem. Mm-hmm. En wij draaien het hier eigenlijk om. Wij zeggen, wij zien ook die grote maatschappelijke opgaven. En uit ons standpunt van rentmeesterschap moeten we daar ook serieus mee aan de gang. Maar wij zijn van overtuigd dat we dit nooit gaan realiseren zonder hulp van die boer. Nee. En ja. Nou, ik kan me ook voorstellen, ik zit ook te denken, u werd dus woordvoerder landbouw bij de partij. U dacht, ik zal zorgen voor een binnenkomer ook door dit plan te lanceren vandaag. Nou, wat ik heb gedaan, ik ben de afgelopen drie maanden veel het land in geweest. In minder dan 100 dagen, meer dan 100 boeren bezocht. U werkt elke vrijdag nog op een boerderij, begreep ik? Ja, klopt ook. En ik moet heel eerlijk zeggen, en dan luister ik vooral. En politici praten vooral. En ik probeer dan zoveel mogelijk te luisteren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt heel erg geschrokken ben. We weten natuurlijk allemaal de beeldvorming die bestaat in onze samenleving die negatief is over de boeren. Nou, dat is echt onterecht, want ik zie hier hele hardwerkende mensen die heel hoogwaardig voedsel voor ons produceren. Maar ik heb ook gezien dat heel veel boeren gewoon knel zitten. En ook financieel gewoon knel zitten en geen kant meer op kunnen. We gaan even naar een boer toe, zoals ik al zei. Herman Krol hier aan tafel. Goedenavond, welkom ook. U bent boer, of beter gezegd, u was boer, want juist vandaag heeft u de laatste resten van uw boerderij opgeruimd, begrijp ik dat goed? Ja, het grootste gedeelte is eigenlijk weg, nog een klein hoopje liggen, maar dan is eigenlijk alles afgevoerd, ja. En u was varkensboer, hoeveel varkens had u? Ik had een kleine 6000 vleesvarkens. 6000? En wat is dat dan voor een dag als je je laatste spulletjes opruimt, als je stopt? Ja, het is toch een heel proces. Hè. Het is al anderhalf jaar bezig. Hè. Kijk, anderhalf jaar geleden kwam mijn zoon van de Wageningen Universiteit af. En toen had ik op zich wel de hoop dat hij misschien nog wel in de sector verder wilde gaan. En hij zou dat gemakkelijk kunnen. Maar hij heeft toch gezegd, ondanks de kritiek die eigenlijk van de samenleving afkomt, dat hij vond het geen fijne job om te doen. Hij vond het werk op zich hartstikke leuk. Maar alles wat er mee komt en de regelgeving verandert om de haverklap, zodat je eigenlijk je bestaansrecht niet zeker hebt voor de toekomst. Ja, dus het is een zwalkend beleid. Nu, ja. Nu komt vandaag dat plan erbij van meneer Boswijk. Hoe heeft u dat gelezen dan? Waarbij toch ook genoemd wordt dat inkrimping van de veestapel, ja, het is geen doel op zich, maar het zal wel een gevolg zijn. Ja, ik vind, er worden dan natuurlijk altijd veel dingen door elkaar gehaald. Kijk, ik praat dan namelijk de varkenshouderij. De varkenshouderij heeft meest aan stikstof, er is bijna geen sector, ik denk helemaal geen sector, die meer aan stikstof ingeleverd heeft dan de varkenshouderij. En als de varkenshouderij op een goede manier produceert, is het meest duurzaam van de wereld. He, als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, he, wij voeren 85% wat wij voeren aan onze dieren was restro van de voedingsmiddelenindustrie. We zitten hier in een dichtbevolkt gebied met heel veel levensmiddelen. Van elk product wat er in de supermarkt ligt, is een restro product en wij voeren die op aan de varkens. En onze mest die gaat naar een biogasinstallatie met 23 boeren coöperatie opgericht. En dan worden onze mineralen die wij uit de mest overhouden, die worden geëxporteerd naar Frankrijk, naar arme gronden, waar anders kunstmestvervangers moeten zijn. Maar er hoeft helemaal niks te gebeuren, zegt u eigenlijk. Voor bedrijven zoals mij zou er in feite niks gebeuren. Kijk, wij hebben ook geen grond. Ik heb ook geen grond nodig natuurlijk, omdat ik voedingsmiddelen pak die van de restromen zijn. Ik heb geen landbouwgrond nodig. Dus ik kan wat dat betreft weinig betekenen met natuur en verrijking daarvan. Dat is eigenlijk geen optie voor ons. Ja, meneer Boswijk, want een van uw punten is dat de boer veel meer aan natuurbeheer en ontwikkeling moet doen. Als u dan ook meneer Krol hoort, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. En nee. Is hij heel goed bezig. Nee, nou, inderdaad, de varkenshouderij is heel erg goed bezig. Die heeft, even uit mijn hoofd, 85% aan stikstof gereduceerd de afgelopen jaren. Dus dat is inderdaad wat meneer Krol zegt, is inderdaad waar. Maar wat wij ook in ons plan zeggen, is dat niet elke boer hetzelfde is. Dus inderdaad, voor de intensieve veehouderij kan ik me zomaar voorstellen dat inderdaad natuurbeheer helemaal niet aantrekkelijk is. Maar wij pleiten ook echt voor maatwerk. En wij pleiten ook dat het verdienmodel, wat wij ook nadrukkelijk zeggen, je kan het verdienmodel verbreden. Voor heel veel boeren en met name melkveehouders en die grondgebonden zijn, kan het heel interessant zijn. En voor andere boeren kan dat inhouden dat je bijvoorbeeld een veel sterkere positie krijgt in de keten. Ja. Nu zie je zo dat je de supermarkten en alle tussenpartijen pakken eigenlijk alle winst, even heel plat gezegd. Mm-hmm. En alle risico's worden bij de boer over de schutting gegooid. Ja. En dat moet echt stoppen. En wat wij ook in het plan pleiten, kijk niet alleen naar stikstof. Kijk ook naar bodem, kijk ook naar water, kijk ook naar biodiversiteit. Niet omdat we zeggen van we moeten die ambities hoger maken. Maar ik wil ten alle tijde voorkomen dat wij elke twee jaar bij de boer weer op het erf staan met wisselende wetgeving. Want dat zorgt ook voor onzekerheid. Ja, nu snap ik het toch niet, meneer Boswijk. Ik ga even een stap terug. Want u zegt, meneer Krol heeft eigenlijk gelijk. Die is heel goed bezig. Die doet genoeg aan stikstofreductie. En natuurbeheer is voor hem niet aan de orde. Toch zegt u in uw plan, de inkrimping van de intensieve veehouderij is geen doel op zich. Het zal de resultanten zijn van verschillende factoren die op elkaar inwerken. Ja. Meneer Krol is dus een verpersoonlijking van die intensieve veehouderij. Ja. Die gaat toch verdwijnen, zegt u. Dat is dus toch nodig. Nou, die sector gaat nooit helemaal verdwijnen. Sterker nog, daarom komen wij met het plan. Omdat we natuurlijk ook de visies hebben gezien van de afgelopen dagen, waar continu wordt geframed, we vegen hele landschappen leeg. En wat bedoelt u dan met de intensieve veehouderij zal inkrimpen? Dat is op zich geen doel op zich, maar het zal wel het resultaat zijn van mijn plan. Nou ja, wat meneer Krol eigenlijk ook zegt, en daar ben ik ook wel best van geschrokken, is dat heel veel bedrijven, met name ook intensieve bedrijven, geen opvolger hebben. En er zijn heel veel regelingen waar veel meer aanmeldingen zijn dan dat het budget is. En daarvan zeggen wij, het is heel triest, want meneer Krol begint natuurlijk het boer zijn met het idee, ik wil dat mijn kinderen het gaan overnemen. En dat is niet gebeurd. En dat is bij heel veel boeren nu het geval. En wij willen daar een versnelling in gaan aanbrengen om de boeren die willen stoppen om die perspectief te bieden. Door meer geld beschikbaar te stellen voor uitkoop. Maar het is niet alleen uitkoop. Kijk, sommige partijen zeggen we moeten de hele sector uitkopen. Maar dan help je een cruciale infrastructuur, agrarische infrastructuur, om zeep. En het is echt een veel ingewikkeldere aanpak die je moet hebben. Je moet een deel uitkoop van mensen die al willen stoppen, vrijwillig. En die zijn er echt heel veel. En een deel zal innovatie zijn. En een deel van de boeren zal je moeten laten verbreden in hun verdienmodel. Dus die krijgen dat bijvoorbeeld die maatschappelijke taken, agrarisch natuurbeheer, om hun verdienmodel te verbreden. Ja. Dus het zijn meerdere oplossingen. En dat verschilt per sector, dat verschilt ook per gebied. En wij vinden het belangrijk, stel als overheid ambitieuze doelen. Maar laat de middelen vooral in de sector en zo laag mogelijk. En zorg dat je één keer met beleid komt en dan één generatie gewoon niks meer van je laat horen. Eén keer goed plan. Dat zou dan uw plan moeten zijn. Ik zag meneer Krol net toch even lachen terwijl meneer Boswijk aan het woord was. Waar moest u om lachen, meneer Krol? Ja, het is zo. Kijk, jonge boeren. Er zijn inderdaad, de bedrijven worden niet meer overgenomen door jonge boeren. Maar kijk, de maatschappij of de media en alles eromheen heeft wel gezorgd dat de jonge boeren afhaken. Omdat, de plannen komen uit de politiek, hè, meneer Krol? Ja, maar de media en ja. Heel de framing eromheen. Klopt. Die komt vooral ook van de media. Dan kunt u zeggen dat niet, maar wij ervaren dat zo. En ook onze jongens ervaren het zo. En ze willen gewoon niet meer in die sector of in die sectoren. Ja. En het zwalkend beleid is natuurlijk ook een dilemma eraan. Ja. Kijk, ben ik toch even benieuwd, meneer Krol, als ik u mag onderbreken. Want meneer Boswijk is van een partij, die stond altijd bekend als boervriendelijk. Die komt dus nu vandaag met een plan waarin ze schrijven dat de inkrimping van de intensieve veehouderij geen doel op zich is, maar wel een resultaat zal zijn van de verschillende factoren. Ja, daar schrik ik erg van natuurlijk. Want, maar goed, ik denk dat de politiek ook wel zijn zin kan krijgen. Want als je geen jonge boeren meer hebt, dan de meeste boeren zijn boven de 50, dan krijg je vanzelf de krimp. Kijk, en als boeren de bedrijven willen aanpassen tegen mijn nieuwe, vat maar mijn eigen voorbeeld. Ja. Stel, de proces om een nieuwe stal te bouwen duurt 2-3 jaar. Mm-hmm. Stel dat er een nieuwe luchtwasser is, met die beter is, dan moet ik weer heel het proces in. Ja. En nu ben ik weer 3 jaar verder. En dan ben ik ondertussen 10 jaar, 12 jaar verder. Ja, precies. Ja, dat is ook een dilemma waar boeren mee zitten. Ja. Dat ze elke keer, één keer in de zoveel jaar, een dikke investering moeten doen. Ja. Omdat het beleid weer een andere kant op gaat. Ja, dat is op zich niet erg als het een gezonde investering is. Maar het beleid verandert iedere keer. Kijk, mijn stallen waren 70% ammoniakreductie. Ja. Nou moeten we naar 85% ammoniakreductie. Dat is 15% extra. Was voor mijn bedrijf meer dan 500.000 investering. Ja, dan ga ik niet meer terugverdienen. Als ik ben 60, dan ga ik niet meer terugverdienen. Nou, meneer Boswijk, hoe kunt u garanderen dat uw plan dan bestendig is voor de hele verre toekomst? Ja, nou, wat meneer Krol eigenlijk zegt, dat is ook exact de reden dat ik vind dat we met deze visie moeten komen. Want ik zie inderdaad heel veel beeldvorming over de sector. Dat ik het soms echt respect vind dat er nog jonge boeren zijn die überhaupt dat werk willen gaan doen. En ik zie ook, stel, we zouden helemaal niks doen. En dat zou het makkelijkste zijn, dat ik niks doe. En dat ik allemaal one-liners de wereld in gooi. Ja. Om de boeren op korte termijn te pleasen. Dat is voor de populariteitscijfers misschien heel goed. Maar daar is de sector niks bij geholpen. Dus daarom kom ik met dit plan. En waarom zou een jonge boer enthousiast worden van uw plan nu? Nou, omdat wij aanhaken op een aantal dingen. Enerzijds zeggen wij zien de grote maatschappelijke opgave, maar wij zien vooral dat de boer daar een grote taak in heeft en dat we heel veel begrip ook hebben voor de boer. Ja, maar ik volg wat u zegt, maar even concreet, meneer Boswijk. Waar zou ik als jonge boer enthousiast van moeten worden in uw plan? Dat je, als het stel, we nemen 100% dit plan over, dat je de aankomende 20 jaar geen last meer van ons hebt. En dat is denk ik het belangrijkste. En dat wij gaan zorgen dat niet elke keer alle risico's bij de primaire sector terechtkomen, maar netjes verdeeld worden over de hele keten. Ik denk dat twee hele belangrijke zijn. En de allerbelangrijkste voor ons allemaal, voor de politiek, maar ook voor de samenleving, is dat wij waardering hebben voor die boer. Die werkt elke dag keihard voor ons. Maar dat betekent ook dat we de boeren niet naar de mond hoeven te praten. En dat willen ze ook niet. Dus we mogen soms ook wel eens met visies komen die soms even pijn doen. En ik kan me voorstellen dat de krantenkoppen hebben dit ook al een beetje geframed. Ik kan me voorstellen dat wat rauw op de dak valt. Want wat doet pijn volgens u dan in uw plan? Nou ja, kijk, het gaat nu natuurlijk heel vaak over het CDA wilde toch ineens gaan krimpen. Nee, het doel van ons is dat we weer perspectief bieden aan een nieuwe generatie boeren. Als we namelijk niks doen, en dat zegt meneer Krol ook, dan halveert de sector automatisch. En dan staan we over 10 jaar te kijken en dan denken we ineens, waar is die sector die altijd voor ons voedsel zorgde? Waar zijn die mensen die voor ons landschap zorgden? Waar is de leefbaarheid op het platteland? En dan moet ik voel echt diep in mijn hart dat ik daarom met deze visie moet komen. Dat, het is makkelijker om op een podium van allerlei dingen te schreeuwen. Waar ik het meeste applaus mee krijg. Maar dit is echt nodig. En juist door het verhaal van meneer Krol, wat ik bij de afgelopen maanden bij heel veel boeren heb gehoord en waar ik ook echt van geschrokken ben. Even naar meneer Krol, want meneer Boswijk zegt dus, als je mijn plan overneemt, dan heb je de komende 20 jaar geen last meer van ons. Toen zag ik uw mond weer een beetje vertrekken. Ja. Hoe is dat geloofwaardig? Ik bedoel, meneer Boswijk zal een integer politicus zijn die met alle goede wil dit plan presenteert. Maar is dat geloofwaardig? Ja, ik denk dat het erg moeilijk is. Wij moeten gaan investeren in betere stallen. Hè, met het klimaat. Hè. We moeten brandveilige stallen maken. Dat is het volgende item wat er ook weer aankomt. Daar moeten we geld voor investeren. De 70% van ons vlees gaat van wat wij produceren gaat naar het buitenland. En daar kun je mee eens zijn of niet zijn. Maar Nederland is blijkbaar toch in staat om goed varkensvlees te produceren. Wat de buitenlandse markt wil. En de markt, ja, buitenland is een straal van 500 kilometer. Zit 80% van onze cliënten. Dus dat is eigenlijk binnen zich geen grote straal. En die 20 jaar, die moet ik wel zien over de bruggen. Maar ik heb er geen geloof voor. Want ik zie in het plan niet wat er weggelegd is voor ons als intensieve veehouderij. Als varkenshouder zonder grond, wat u voor ons wat dat betreft kan betekenen, dat kan ik nergens lezen. Ik zie alleen maar dat wij niet aan het komen, dat we moeten krimpen. Wat is dan voor ons specifiek, noemen ze een voorbeeld, wat voor de intensieve veehouderij een lichtpuntje is waar wij de 20 jaar vooruit mee kunnen? Meneer Boswijk? Over die intensieve veehouderij eigenlijk zeggen, is dat we moeten erkennen dat op sommige plekken bepaalde bedrijven zitten die daar op die plek geen toekomst meer hebben. En die moeten we verplaatsen naar plekken waar meer ecologische ruimte is. Daar moeten wij als overheid flink in de buidel voor tasten. Dat zijn we ook bereid, hè, want de investering die wij noemen, dat gaat niet alleen hier aan op. Maar het is toch 1,5 tot 2 miljard per jaar. En met als doel voor als die bedrijven op goede plekken zitten, dat ze daar ook gewoon voor de lange termijn gewoon kunnen blijven zitten en geen last meer van ons hebben. En dat is een vrij grote verbouwing van Nederland. Maar dat is wel wat op dit moment nodig is. Dat is dus toch een gedwongen vertrek, meneer Krol? Nou, ik vind dat je wel gemakkelijk zegt, maar ik zie voorbeelden van boeren die oudere bedrijven opkopen, waar ze mee kunnen groeien. Ja. Die de modernste technieken gebruiken die ze maar kunnen bedenken, waar de bedrijven allemaal beter worden. Ja. Maar de locatie, waar je ook zit in Nederland, en zeker in Brabant, de opstand die er komt van heel de groeperingen van elk dorp, maakt niet uit welk dorp dat je het hebt, je komt niet meer van de grond. Je wordt zo weggezet als boeman. Er zijn heel veel ondernemers die nou nog bezig zijn, die zeggen, als ik nou nog had moeten beginnen met investeren in die stal, te moderniseren, in die stal veel beter te maken, ja, dan zeggen ze, ik had er niet aan begonnen. Ja. En dat is iets wat de overheid zomaar niet weg kan nemen, denk ik. Nou ja, dat is wel een heel cruciaal punt wat u hier noemt. Ik heb toevallig van de week bij een varkenshouder in Woerden gesproken, want dit gebeurt natuurlijk al vaker, dat boeren verplaatst moeten worden. Die zit op een gebied waar een bedrijventerrein komt. En die wil heel graag door. En nergens in Nederland krijgt die plek. En daarom zeggen wij, er moet een landschapscommissaris komen. Die direct invloed heeft op ruimtelijke aanpassingen. En die daar dus ook door de politiek, door provincies en door gemeentes, als het moet, doorzettingsmacht heeft. Om in dit geval intensieve bedrijven die moeten worden verplaatst ook een nieuwe plaats krijgen. Dus ik herken dat probleem en dat is ook exact een van de redenen waarom wij zeggen, er moet een iemand los van de politieke waan van de dag komen die ook doorzettingsmacht heeft. Een landbouwcommissaris pleit u ook nog voor. Morgen is er een boerenprotest in Den Haag. Het zal u niet ontgaan zijn, meneer Boswijk. Dan zult u ook uw opwachting maken als nieuwwassen landbouwwoordvoerder. Dank voor uw toelichting in deze uitzending en veel succes morgen. En dank ook Herman Krol. Dank u wel. Dan is het nu tijd voor iets anders. Satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De vaccinatielocatie op de NDSM-werf in Amsterdam kan op 31 juli en 1 augustus niet gebruikt worden voor vaccinaties, omdat er dan 2 festivals plaatsvinden. Gisteren werden de afspraken van duizenden mensen afgezegd Vandaag zegt de GGD Amsterdam dat die mensen wel op dezelfde dag gevaccineerd kunnen worden, maar dan op een andere locatie. Ik ga erover praten met GGD-woordvoerder Nico Stemerding. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren allemaal? Nou, het beeld is nu ontstaan dat het vaccinatieprogramma heeft moeten wijken voor twee festivals. En dat ligt wel wat genuanceerder. Want toen we als GGD deze locatie huurden, dachten we dat die festivals niet door zouden gaan. Later bleek dat wel het geval. En toen hebben we geprobeerd om die data in elk geval geen afspraken in te plannen. En dat is door een fout toch gebeurd. En daardoor hebben we nu dit beeld. Als die fout niet was gemaakt, dan waren er überhaupt geen afspraken gepland en had het vaccinatieprogramma ook moeten wijken voor twee festivals. Maar dan hadden we geen afspraken hoeven afzeggen. En dan was in elk geval niet het beeld ontstaan dat het vaccinatieprogramma moest wijken voor twee festivals. Dus dan was het wel zo geweest, maar dan had je in elk geval niet die beeldvorming. En dat is toch het belangrijkste in het leven. Dat is beeldvorming. Als mensen op hun sterfbed liggen, dan denken ze niet aan hun werk of hun familie, kinderen, kunst of cultuur. Dan denken ze aan hoe is de GGD Amsterdam eraf gekomen in de beeldvorming, in de media. Beeldvorming is wat ons menselijk maakt. Beeldvorming is wat ons onderscheidt van de dieren. En dat is dan ook het enige waar wij mee bezig moeten zijn. Ja, helder Nico Stemerding van de GGD Amsterdam over het feit dat het vaccinatieprogramma moet wijken voor twee festivals. Dank. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Ja, we moeten tot 2030 ongeveer 1 miljoen woningen bouwen. Maar hoe komen die eruit te zien? Zijn dat straks straten vol met precies dezelfde woningen in dezelfde stijl? Planoloog Han Leurtsing hoopt eigenlijk van wel. Hij vindt de Vinex-wijk het beste wat Nederland is overkomen. Maar voormalig wethouder ruimtelijke ordening van Almere, Adrie Duivenstein, ziet liever juist een vrijplaats waarin we gaan bouwen zoals we dat zelf willen. Kortom, hoog tijd om erover te praten met beide heren. Meneer Duivenstein en meneer Leurtsing, goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, meneer Leurtsing, dan ben ik toch benieuwd, hoe woont u zelf? Ik woon heel behoorlijk, dank u. En is dat in een Vinex-wijk? Dat is toevallig geen Vinex-wijk. U mag iets dichter naar de microfoon, dan horen we u beter. Ik zou dat geen schande vinden. Oh, maar u woont niet in een Vinex-wijk? Nee, mag het. Ik bedoel, zeker, maar als dat het beste is wat Nederland ooit is overkomen, dan zou ik denken, nou, die woont daar zelf ook. Ja, ik vind dat geen argument. Oké, als u door een Vinex-wijk loopt, wat voelt u dan? Wat ziet u dan voor moois? Ik zie variatie. In woningbouwtypen, in architectuur, in de dichtheden. Kijk uit, het is niet een eindeloze zee van kleine huisjes van gelijke grootte. Er zitten enorme stadscentra in, compleet met woontorens en met parkeergarages. Mensen die zullen nog schrikken als ik ze op safari meeneem naar de Vinex. Bestaan die safaris en Vinex-wijken? Nou, ik heb er vaak rondgelopen met gezelschappen uit binnen- en buitenland. Ja. En die waren echt de spreker erover. Meneer Duivenstein, bent u al eens op safari geweest in een Vinex-wijk? Nou, ik vind het jammer dat u niet vraagt waar ik woon. Waar woont u eigenlijk? Dat is een hele interessante vraag. Want ik ben eigenlijk in een eerste Vinex-wijk gaan wonen. Uit de periode 1885. dat was de eerste uitbreiding van Den Haag. Dus de Huigestraat en omgeving, stationsbuurt. En het interessante van die tijd was dat de woningen echt individueel gebouwd werden door particulieren. En dan heb je precies het onderscheid, laten we zeggen, tussen de woningbouw die we tegenwoordig hebben en in die vroegere periode, dat eigenlijk de planning in Nederland toch vooral van bovenaf plaatsvindt. En vooral in de sfeer van de uitvoering door institutionele partijen. Want als u door de Vinex-wijken van tegenwoordig loopt, wat ziet u dan, meneer Duivenstein? Projectbouw. De woningbouw die vooral gemaakt is door projectontwikkelaars. En dat is eentonig gebouw, of hoe moet ik dat zien? Nou, dat lijkt heel divers, maar dat is schone schijn. Hè. Dus als we kijken, je moet eigenlijk kijken naar de plattegronden die gemaakt worden. Ik heb hier voor me liggen de Vinex Atlas die gemaakt is in de tijd. En daar zie je al die verschillende plattegronden. Maar je ziet eigenlijk dat bijna alle plattegronden, zeker van de eengezinswoningen, de rijtjeswoningen, dat die eigenlijk allemaal identiek zijn. En de gevels, die zijn anders. Dus je ziet een variatie in de gevelstructuren. Maar, maar inhoudelijk zijn het eigenlijk identieke woningen. Het zijn ook vaak gezinswoningen. Ik hoor dat meneer Leurtsing dus verkeerd kijkt eigenlijk, meneer Leurtsing. Want er is geen variatie. Nou, meneer Lutsen kijkt ook op zijn manier, maar ik vind dat er een andere vergelijking in moet. Ik bedoel, mensen die roepen dat Vinex zo eentonig is, zou ik een keer meenemen naar een typische jaren 50 wijk, Moerwijk, Den Haag of zo, en naar een jaren 60 wijk, Overvecht in Utrecht. En dan mogen ze me nog eens vertellen wat eentonigheid is. Vinex is wat dat betreft een verademing geweest. En natuurlijk kan ik er een hoop tegenin brengen, maar dat doen we even niet. Dat komt wat, dat doet meneer Duivenstein. Dat doet meneer Duivenstein, maar even meneer Duivenstein, want ik zei het al in de aankondiging, u pleit voor een soort vrijplaats waarin we mogen bouwen zoals we zelf willen. Waarom is dat beter dan die projectbouw in een Vinex-wijk? Nou, belangrijk is dat we ons realiseren dat via het aankopen van grond projectontwikkelaars eigenlijk onze woningbouw monopoliseren. Mm-hmm. Dus wij worden als burgers worden we eigenlijk gewoon teruggebracht tot woonconsumenten. En zij hebben met hun programma vooral een winstmaximalisatie. Nou, ik ben er erg voor dat burgers zelf bouwen. Ik heb dat in Almere heel ruimschoots mogelijk gemaakt. Waar u wethouder was, dus, ja? Ja, waar ik wethouder was. En als je dan ziet wat er dan gebeurt, dan zie je dus dat mensen, laten we zeggen, al het geld niet kwijtraken aan winstmachines. Maar letterlijk en figuurlijk gewoon dat kunnen stoppen in de kwaliteit van hun eigen woningen. En wat levert dat dan voor extra's op ten opzichte van een Vinex-wijk, wat u betreft? Dat is een vraag aan mij. Ja, meneer Duivenstein? Nou, diversiteit. Kijk, het is heel theatraal, maar het spreekt wel tot de verbeelding. Als we kijken naar de Amsterdamse grachtengordel, dat is natuurlijk extreem. Maar daar zie je dus dat iedere woning is, ieder pand is anders. En dat is inmiddels een werelderfgoed. We kunnen dat ook in de wat oudere wijken in Breda, in Tilburg, in Enschede, in Hengelo, kunnen we die wijken zien. We zijn kwijtgeraakt dat mensen de stad kunnen maken. En ik ben een warm voorstander van het feit dat we de mensen terugbrengen in de sfeer van het realiseren van de stad. Ja, meneer Leutsing, mensen moeten de stad maken en dat betekent zelf bouwen, zegt meneer Duivenstein. Dat is voor sommigen weggelegd, ja. En ik denk lang niet voor allen. Kijk, dat miljoen woningen waar wij het over hebben nu, of ja, precies een miljoen is, laat ik het midden, 2030 gebouwd moeten worden. Als dat komt. Dat is voor een groot deel voor starters en voor jonge doorstromers. En die kunnen niet doen wat meneer Duivenstein zegt. Die hebben de tijd niet om een dergelijke prachtige. Ik ken die dingen hoor, Almere Poort. Schitterende woningen staan daar. Maar dat zijn wel mensen met een bepaalde wooncarrière die de tijd hebben genomen en al wat op het startgeld hebben. En ik zie dat niet weggelegd voor een grote groep. We moeten nu doorpakken. Hoor, klinkt wat plat, maar ja. Ja, dat zei een partij ook zo. Ja, dat wil ik me niet zeggen. Maar meneer Duivenstein, er is geen tijd voor. Er is geen geld voor. Ik naar mezelf kijk, zou ik ook denken, waar haal ik inderdaad de tijd vandaan om elke dag met die tekeningen bezig te gaan? Lekker. U zou toch het avontuur eigenlijk eens een keer moeten aangaan. Want de meeste mensen die hun eigen woning hebben gebouwd, die zijn extreem tevreden, omdat ze hun eigen programma hebben gerealiseerd. Maar wat ik bijvoorbeeld in Almere mogelijk heb gemaakt, dat heette een programma Ik bouw mijn huis betaalbaar. Daar gingen dus mensen die dus die huursubsidie hadden, die werden in staat gesteld om binnen een bepaald bedrag hun eigen woning te bouwen. Dat was een heel succesvol programma. Maar dat waren gewoon vaak starters inderdaad. Dat waren ondernemende jonge mensen. Ik ben overigens, ik vind het prima dat er hier en daar wat projectbouw plaatsvindt. Maar voor mij is de essentie dat de burger, de bewoner bestaat eigenlijk in ons systeem niet. Alles is van bovenaf gepland. Het zijn de stedenbouwers die het doen. Het zijn de corporaties en de ontwikkelaars die het doen. En ik heb in Almere, durf ik te zeggen, bewezen dat burgers in de rij staan om zelf aan de slag te gaan in alle inkomensgroepen, maar het wordt ze gewoon in Nederland niet mogelijk gemaakt. Tot slot dan nog, meneer Duivenstein, een hamvraag die de hele tijd al door mijn hoofd spookt. Is de mens die in zo'n huis woont, zoals u net beschrijft, ook gelukkiger dan iemand die in de Vinex-wijk woont? Ik denk dat de buurt waarin die woont interessanter is, omdat er veel meer diversiteit is. Het interessante is, als mensen de kans krijgen hun eigen huis te bouwen, niemand verzint het om allemaal dezelfde woningen te bouwen. En een ontwikkelaar die zet de 700 in één klap neer. Dat vind ik treurig. Meneer Leutsing, wie is gelukkiger? Degene die in een Vinex-wijk woont of zoals meneer Duivenstein het beschrijft? Ik kan geen geluk meten. Maar ik heb wel de indruk dat er buitengewoon veel mensen blij en vrolijk een Vinex-woning hebben gekocht, omdat die kant en klaar voor ze klaar stond. En misschien heb ik u nog wel op een idee gebracht aan het begin van dit gesprek. Oh, ik heb er niks tegen om daar te gaan wonen, als ik kleiner moet wonen. Okay. Kijk maar uit. Ik hou u op de hoogte. Graag. Dank u wel, planoloog Han Leursing en Adrie Duivenstein, voormalig wethouder ruimtelijke ordening in Almere onder andere. Dit was hem voor vandaag. Zometeen op deze zenderbureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Een speciale thema-uitzending dan over Afghanistan. De oprukkende Taliban zorgt bij veel Afghanen voor een gruwelijke déjà vu. Hoe ziet de toekomst voor hen eruit? En dan om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met daarin een integraal verslag van de halve finale kraker tussen Italië en Spanje op het Europese kampioenschap voetbal. Fijne avond. NPO Radio 1.